zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawachibo.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zamieszki w Ferguson mogą rozlać się na inne miasta USA. Zapowiadane są kolejne protesty. O spokój apeluje prezydent Obama. Strasburg czeka na papieża. Franciszek przyleci do miasta za 2 godziny. Będzie w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy. Sami pacjenci wyszli z takim pomysłem. Mają zgromadzonych sporo bitcoinów w ramach swoich inwestycji. W jednym z prywatnych szpitali za poród można zapłacić wirtualną walutą. Prezydent Stanów Zjednoczonych wzywa mieszkańców Ferguson do pokojowych reakcji, a siły bezpieczeństwa do powściągliwości. W mieście trwają zamieszki. Wybuchły, gdy ława przysięgłych nie znalazła podstaw do oskarżenia białego policjanta, który latem zastrzelił nieuzbrojonego czarnoskórego 18-latka. Mieszkańcy Ferguson wyszli na ulicę, skandując: nie ma sprawiedliwości, nie ma pokoju. Obrzucili policjantów butelkami i kamieniami, podpalano sklepy, zniszczono kilka radiowozów. Według agencji AP słychać też odgłosy strzałów. Policjanci użyli gazu łzawiącego wobec demonstrantów. Prezydent Barack Obama wzywa obie strony do zachowania spokoju. Przyłączam się do apelu rodziców Michaela, do tych, którzy protestują przeciwko tej decyzji, by robili to pokojowo. Wzywam też tych, którzy strzegą prawa w Ferguson, by zachowali czujność i wstrzemięźliwość w postępowaniu z pokojowymi protestami, do których może dojść. Pokojowo jednak nie jest. Przed momentem agencja Reutera poinformowała, że na przedmieściach Ferguson postrzelono policjanta. W mieście już tydzień temu ogłoszono stan wyjątkowy i ściągnięto dodatkowe oddziały policji i Gwardii Narodowej. Po zamieszaniu z wynikami wyborów samorządowych są kolejne prezydenckie konsultacje. Bronisław Komorowski spotka się dziś z liderem SLD i z prezesami sądów desygnujących sędziów do PKW. Tematem rozmów mają być zmiany w kodeksie wyborczym oraz w Państwowej Komisji Wyborczej. Obecna niemal w całości podała się do dymisji i pracuje tylko do czasu ogłoszenia wyników drugiej tury wyborów samorządowych. Prezydent przez cały dzień zamierza spotykać się z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bo to prezesi tych sądów wskazują kandydatów, których właściwie nie można nie zaakceptować. Oni będą także decydowali o przyszłym kształcie personalnym PKW po zmianach będących następstwem podania się do dymisji członków PKW. Wieczorem Bronisław Komorowski spotka się z szefem SLD Leszkiem Millerem, który chce omówić kontrowersje wokół wyborów. Ja jestem zwolennikiem, aby nie zamykać oczu na rzeczywistość, tylko to wszystko, co dzisiaj jest przedmiotem bulwersacji publicznej, żeby te wszystkie niedociągnięcia usuwać, a nie przychodzić nad nimi do porządku dziennego. Leszek Miller zapewne nie będzie jedynym politykiem, z którym Bronisław Komorowski będzie rozmawiał o kwestiach wyborów. Jeśli któryś z liderów partyjnych uzna, że ma coś do przekazania prezydentowi, że ma jakiś dobry pomysł, a może ma jakąś troskę czy wątpliwości, oczywiście także przyjmę. Bo jak wyjaśnia prezydent, nowelizacja lub tworzenie nowego prawa wymaga konsultacji politycznych i społecznych. społecznych. Witold Banach, Polskie Radio. Drugi raz w historii, ponad ćwierć wieku od wizyty Jana Pawła II, papież zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Franciszek będzie też w Radzie Europy. Jego wizycie w Strasburgu towarzyszą specjalne środki bezpieczeństwa i ogromne zainteresowanie mediów. Papież Franciszek przybędzie do Strasburga o godzinie 10:00 i po krótkiej ceremonii powitalnej od razu uda się do Parlamentu Europejskiego. Na uroczystej sesji plenarnej papież zwróci się w swym przesłaniu do ponad 750 posłów z 28 państw Unii Europejskiej. W południe papież Franciszek przybędzie do sąsiadującej z Parlamentem Rady Europy. Przewiduje się, że papież będzie mówił o społecznych konsekwencjach kryzysu, zwalczaniu ubóstwa, losie imigrantów, o pozbawionej perspektyw młodzieży oraz tragicznych wydarzeniach na wschodzie Europy. Po 4 godzinach pobytu w Strasburgu zwierzchnik Kościoła katolickiego odleci do Rzymu. Będzie to najkrótsza zagraniczna wizyta w historii Stolicy Apostolskiej. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Nie złotymi, a bitcoinami zapłacą rodzice za poród swojego dziecka w jednym z prywatnych warszawskich szpitali. Bitcoiny gromadzi się w internecie i można się nimi posługiwać tylko w sieci. Taki pomysł opłacenia usługi wyszedł od pacjentów, wyjaśnia Izabela Murawska ze stołecznego szpitala. Oboje interesują się nowoczesnymi technologiami i tak naprawdę mają zgromadzonych sporo bitcoinów w ramach swoich inwestycji i szukają tak naprawdę możliwości zbytu dla tej waluty, bo nie oszukujmy się, dzisiaj nie ma ich zbyt wiele na rynku. Szpital przygotował cennik wszystkich usług w bitcoinach. Jeden bitcoin jest w tej chwili wart 1230 zł. To był serwis Trójki. To drogo całkiem. Krzysztof Łoniewski szeroko otworzył oczy. No pierwszy raz słyszałem o tych bitcoinach. Nie wiem, czy znałeś temat wcześniej. Nie, no oczywiście tak troszkę ty się ty płacisz w sklepie, tak? Regularnie. Bitcoinami? Tak. A, już zostawmy. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Kibice siatkówki wreszcie mogą spać spokojnie. Nikt już im meczów w Mistrzostwach Europy i Świata pani panów kodować nie będzie. Podobnie sprawa ma się z meczami siatkarzy w Lidze Światowej u siebie i mistrzowskimi imprezami piłkarzy ręcznych, pucharowymi zawodami skoczków i biegaczek narciarskich oraz Mistrzostwami Świata w lekkiej atletyce. Wszystkie wymienione imprezy ma transmitować Otwarta Ogólnopolska Telewizja. Wcześniejszą decyzję w tej sprawie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatwierdziła wczoraj Komisja Europejska. Z ligowymi meczami piłkarzy w T-Mobile Ekstraklasie, jak wiadomo, jest inaczej i niewiele się tu zmieni. W ostatnim spotkaniu 16 kolejki Górnik lepszy od Krakowi. Piłkarze z Zabrza wygrali na wyjeździe 2-1. Siłą rzeczy niepocieszony był więc drugi trener Pasów Michał Pulkowski. Przegraliśmy bardzo, bardzo ważny mecz w kontekście celów, jakie mamy na ten sezon, czyli awans do pierwszej ósemki. Dużo osób chwali nas za ten mecz, ale za dobry mecz nie przyznają niestety punktów. To prawda, a Krakowia, tak jak powiedział trener Pulkowski, coraz dalej od pierwszej ósemki w tabeli. Jest dopiero 12, Górnik dużo wyżej, na czwartej pozycji. Prowadzi bez zmian Legia Warszawa. Zaś Sebastian Lep znów będzie ścigał się w rajdach WRC. Na początku przyszłego roku wystartuje w rajdzie Monte Carlo w zespole Citroena. Powrót do macierzy będzie jednak chwilowy, jedynie na tę jedną imprezę. Potem mistrz skupi się na startach w wyścigach serii WTTC. Ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, w dzień w całym kraju będzie pochmurno, będzie padał deszcz, na wschodzie, a także w rejonach górskich śnieg i deszcz ze śniegiem, uwaga, rano marznący, powodujący gołoleć. W dzień najwięcej przejaśnień na zachodzie. Od zera zaczynamy temperaturę, to w Suwałkach, plus 1 stopień w Białymstoku i Augustowie, 2 w Lublinie i Rzeszowie, 3 w Kielcach i Radomiu, 4 stopnie w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Olsztynie i Krakowie, 5 w Katowicach i Poznaniu, 6 w Szczecinie i Szklarskiej Porębie, do 7 stopni w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. W najnowszym Newsweeku w Polsce nie leczy się milionów ludzi z problemami psychicznymi. Cierpią oni, cierpią ich rodziny. Jak latami budowano fundament pod brednie o sfałszowanych wyborach. Prezydencki sondaż i pytanie, czy ktoś powstrzyma Bronisława Komorowskiego. Sławomir Sierakowski. W Polsce silnej lewicy nie będzie. Polecam Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać.

Znaczy, to też zależy od niego póki co, bo my już wykonaliśmy wszystkie ruchy, które mogły ukarać pana Sławka Nowaka i teraz decyzja do jego przyszłości w Sejmie należy do niego. Tylko do niego? Tutaj koledzy z Platformy, z klubu parlamentarnego nie mają nic do powiedzenia? Jeżeli prawdopodobnie będzie wyrok skazujący, to jedyne, co możemy zrobić, to usunąć go z członkostwa w klubie parlamentarnym i to jest jedyna kara, jaką możemy dzisiaj jeszcze, powiedzmy, dołożyć do tego zestawu kar, które już otrzymał. I dla pana to jest taki automat, że jeśli będzie wyrok skazujący, to nie ma miejsca dla Sławomira Nowaka w klubie parlamentarnym? Zazwyczaj taki standard był, że zawieszaliśmy członkostwo kogoś w partii, jeżeli miał sytuację niewyjaśnioną, bo domniemanie niewinności cały czas w Polsce funkcjonuje, nie skazujemy przed wyrokiem ostatecznym, prawomocnym i jeżeli taki wyrok zapadnie w sądzie, to na pewno będzie jeszcze instytucja odwoławcza, także też poczekajmy do finiszu, jeżeli zostanie pan poseł Nowak skazany. Czyli czwartkowy wyrok niczego w sytuacji ministra Nowaka nie zmieni? Myślę, że zmieni o tyle, że już będzie miał tylko jedną instancję. No dwie, bo jeszcze kasacja. No pytanie, czy w klubie będą tacy, których ta obecność posła Nowaka będzie uwierała po takim wyroku? Myślę, że decyzja należy tutaj do prezydium, nawet nie do samego klubu, które prawdopodobnie przy wyroku skazującym niestety przynajmniej zawiesi jego członkostwo. No, 2 miesiące temu pytano o tę sprawę Iwona Śledzińska-Katarasińska. Mówiła tak, nie ma w klubie nastroju, by wyrzucać posła Nowaka. W stosunku do nas nie popełnił żadnego wykroczenia. Ja cały czas mówię, że no w Polsce póki co instytucja domniemania nie winności nadal jest i bylibyśmy państwem mocno niedemokratycznym, gdyby jej nie było. Także poczekajmy na ostateczne wyroki sądowe i wtedy będziemy mogli mówić już otwartym tekstem, czy jest winny, czy nie jest winny i co należałoby zrobić, żeby jakby uspokoić sytuację w samej Platformie, chociaż członkiem Platformy Sławek Nowak już nie jest. No, na taką argumentację posłowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, że no właśnie, w przypadku 3 posłów PiS-u reakcja była szybka, zdecydowana, a w Platformie wciąż w klubie jest Sławomir Nowak. Naginamy rzeczywistość. W jaki sposób? Sławka Nowaka nie ma w Platformie. Ale jest w klubie parlamentarnym. Ale nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Ale jest w klubie parlamentarnym? Jest członkiem klubu parlamentarnego, tak jak 200 ilu innych posłów, niekoniecznie z Platformy. A ktoś jeszcze w klubie namawia pana posła Nowaka do dotrzymania słowa i oddania mandatu posła? Nie wiem. Sławka Nowaka nie ma w Sejmie tak naprawdę w życiu codziennym, także przyjeżdża do swoich obowiązków, czyli jeżeli ma komisję sejmową. Nie pracuje w klubie? W klubie się nie pracuje. Pracuje się w komisjach sejmowych, także praca w Sejmie troszeczkę inaczej wygląda. W komisjach sejmowych i w trakcie posiedzeń parlamentarnych, także to jest praca posła, no i praca w terenie w tygodniach nie sejmowych. W czerwcu w wywiadzie dla Newsweeka pan poseł Nowak mówił, że żeby być posłem, trzeba mieć zaufanie publiczne, a ja tego zaufania nie mam. Tak powiedział. Coś się zmieniło od tamtego czasu? Pytania o życie prywatne i publiczne. Ale jeszcze ja nie pytam o życie prywatne, absolutnie o życie publiczne, tylko sensie, i wyłącznie. W pewnym sensie to zahacza. Sławek Nowak jest dorosłym człowiekiem. No, on też musi podjąć decyzję sam, żeby nie robić kłopotu dawnym swoim kolegom i przyjaciołom. A teraz robi? Często. No, w pewien sposób robi, bo państwo zadają pytania dla nas też niewygodne. A tak naprawdę, no to poczekajmy na to, co się stanie w czwartek w sądzie. I jeżeli zapadnie wyrok skazujący, że rzeczywiście jest takim kryminalistą, jak niektórzy chcieliby go widzieć, no to będziemy myśleli, co dalej zrobić. Wczoraj w sądzie poseł Nowak mówił... Ale znam gorsze winy niektórych posłów w parlamencie polskim, którzy nawet nie zahaczyli się ani o prokuraturę, ani o sąd. Tym razem rozmawiamy o pośle Nowaku, o innych z całą pewnością też będziemy, jeśli będzie taka potrzeba. Wczoraj w sądzie poseł Nowak mówił, jestem przekonany o własnej uczciwości. Pan też jest przekonany? Znaczy, no nie wpisanie zegarka do oświadczenia majątkowego przy tej konstrukcji oświadczeń, jakie funkcjonują w parlamencie, no nie jest jakimś, no, aż takim strasznie nagannym czynem, no bo naprawdę, Janusz Palikot nie wpisał samolotu kiedyś, nie wpisał kilku samochodów, które miał. Jakieś pożyczki innych posłów, które nie do końca zostały wyjaśnione, też gdzieś utknęły w martwym punkcie. To dlaczego tamte utknęły w martwym punkcie, a tą się Jeden zegarek, prawdopodobnie z tego, co mówi pan poseł Nowak, kupiony przez rodzinę, czy za pieniądze rodziny, nagle zrobił wielkie zainteresowanie i mediów, i polskich wymiarów ścigania. To dlaczego jest tak, że tą sprawą sąd się zajmuje, a tym nie? Nie mogę mogę na to odpowiedzieć. To nie jest pytanie do mnie. No, zasuponował to pan w tym momencie. No, tak, więc... bo znamy historie, które pojawiały się na jeden dzień w mediach, a na drugi dzień znikały. Także różnica jest dosyć istotna. Panie ministrze, jak wyjść z powyborczego impasu, który mamy od kilkunastu dni? Mówi pan o nieszczęsnym sposobie pracy Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli pan mówi, że był nieszczęsny, no to niestety, przyjmuję, że tak było. Niestety nieszczęsny, bo rozumiem, że Państwowa Komisja Wyborcza zaufała autorom systemu komputerowego, który miał zliczyć te głosy, a co okazało się wielkim niewypałem. No i później reakcja była też nieco spowolniona, bo gdyby rzeczywiście Państwowa Komisja Wyborcza, ludzie tam pracujący byli bardziej przewidujący przyszłość, chociaż nie jest to takie łatwe, to natychmiast by przystąpili do ręcznego liczenia głosów metodą tradycyjną i prawdopodobnie te wyniki mielibyśmy już od kilku dni opublikowane na stronach PKW. No. To był błąd Państwowej Komisji Wyborczej? Znaczy błąd, że do jeszcze kilka dni ufała w to, że ten system zadziała. A już wiadomo było, że po pierwszej dobie, że to nie ma żadnych szans. To zaproszenie dla OBWE na polskie wybory to jest dobry pomysł? No, jeżeli OBWE uzna, że można tu przyjechać i trzeba tu przyjechać, to nie ma problemu. Przecież nie mamy nic do ukrycia tak naprawdę. Oczywiście jest to głupi pomysł, bo jesteśmy państwem już trwałej demokracji, ale jeżeli opozycja sobie życzy jeszcze jednego kontrolera obok tych setek tysięcy mężów zaufania, które było w komisjach wyborczych, no to nie widzę przeszkód. Dlaczego głupi pomysł, panie ministrze? Bronisław Komorowski jako wiceszef Platformy Obywatelskiej w 2007 roku też mówił o głupocie, ale w drugą stronę, pozwoli pan, że przypomnę, mówił tak, brak zaproszenia dla obserwatorów OBWE to polityczna głupota. To oznacza, że Polska sama siebie stawia w świetle podejrzeń. Mówił to na konwencji wyborczej w Łodzi, która jest panu bliska, więc pewnie pan to słyszał wtedy. Mówił o zaproszeniu, nie mówił o obecności. Nie, no chodziło mu o to, żeby OBWE mogło przyglądać się temu. Zaproszenie ma OBWE jako instytucja reaguje w ten sposób, czy ona ma ocenę stanu demokracji w danym kraju i ona wysyła swoich obserwatorów. Czego ma się wstydzić Polska rządzona przez braci Kaczyńskich? Co ma do ukrycia? Przypominamy panu premierowi, że mówił, że ktoś, kto nie ma nic na sumieniu, nie musi się bać. Czego pan się boi, panie premierze? Bronisław Komorowski do Jarosława Kaczyńskiego. Ja mówię tylko, że dla mnie to jest głupota, bo uważam, że jesteśmy krajem wysokiej demokracji już dzisiaj i obecność OBWE niczego nie zmieni. Ta wysoka demokracja potwierdziła się w tych wyborach samorządowych, pana zdaniem? A dlaczego nie? Ludzie poszli dosyć wysokiej frekwencji, jak na polskie warunki, bo blisko 50%. To znaczy, że docenili to, że jest szansa coś zmieniać. 13 grudnia Prawo i Sprawiedliwość w reakcji na to, co się wydarzyło, organizuje protest na ulicach. No, nie jest to zakazane w Polsce już od wielu lat. Właśnie to też świadczy o poziomie demokracji w naszym kraju, że takie demonstracje się odbywają, jeżeli one są w sposób prawidłowy przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem dostarczonym do miasta czy do wojewody wydającego zezwolenie, no to nic się wtedy nie dzieje. Jest kuratela, jest przemarsz, jest protest, a jeżeli są takie sytuacje, jak ostatnio mieliśmy na Błoniach Stadionu Narodowego, no to wtedy niestety aparat przymusu też musi reagować. Bardzo łagodnie pan komentuje, w przeciwieństwie do niektórych pana kolegów z Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że Jarosław Kaczyński chce podpalać Polskę. No bo to jest prawda, ale no Boże kochany, no mamy takie prawo. Jeżeli Kaczyński chce z niego korzystać, niech korzysta, byle w sposób cywilizowany. Poseł Kierwiński mówi tak. Po raz kolejny ulice Warszawy mają stać się areną politycznej awantury, areną do różnego zajść, które pewnie doprowadzą do tego, że Warszawa będzie zdewastowana, że warszawiacy zapłacą za zniszczenia. Skąd to przekonanie, że ta demonstracja skończy się właśnie w taki sposób? Mamy demonstracje organizowane przez tego rodzaju grupy wcześniejsze. Chociaż mówię ostatnio, 11 listopada na Błoniach, co prawda nie była... Tam nie było Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. Prawo i Sprawiedliwość było w tym czasie w Krakowie. Dobrze pan rozumie. Ma mi pan szansę powiedzieć? Bardzo proszę. Oczywiście. Mówię, moja druga część zdania, mówię, co prawda nie było to. Nie była to demonstracja organizowana przez PiS, ale mamy doświadczenia z różnych przymarszów, no chociażby tych miesięcznic, które różnie się kończyły, niekoniecznie pokojowo. A czy 7 października 2006 roku Platforma Obywatelska podpalała Polskę? 7 października 2006 roku. Podpowiem, błękitny marsz Platformy Obywatelskiej pod hasłem Polska wolna, solidarna, wolne media, chcemy demokracji. No ale nie wiem, czy pan mnie słucha, czy cały czas pana słucham. Sam go organizowałem, sam go organizowałem i 20 kilka tysięcy ludzi zjechało z całej Polski, przemaszerowało spokojnie, bez żadnego problemu przez Warszawę. Na Placu Zamkowym odbył się nawet koncert, na którym Tomek Lipiński śpiewał swoją kultową piosenkę i jeszcze kilka zdarzeń. Rozeszliśmy się, rozjechaliśmy się do domu i nic, Warszawa nie została zdewastowana. Ja mówię, że prawo do takich demonstracji mamy, tylko odbywajmy je tak jak Platforma 7 października 2006 roku. Były transparenty, dość kaczorów, chcemy wyborów, nikt, prawo nikogo, i sprawiedliwość. Nikt kamieniami nie rzucał, nie przeskakiwał przez barierki. Proszę teraz pozwolić dokończyć, chcę to właśnie powiedzieć. Były takie transparenty, przeproście i spadajcie, ale było spokojnie. Pytanie, skąd przekonanie, że teraz spokojnie nie będzie, że Prawo i Sprawiedliwość nie może zorganizować spokojnej demonstracji? Ja już powiedziałem, że mamy takie prawo. Ja takiego przekonania, że będzie źle, do końca nie mam, chociaż wiem, że na pewno może się coś zdarzyć, bo w charakterach naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości jest niestety dosyć dużo anarchizmu. Jakie zmiany w kodeksie wyborczym trzeba przeprowadzić pilnie, na pewno, żeby uniknąć w przyszłości takiej nieszczęsnej pracy, jak pan powiedział, Państwowej Komisji Wyborczej? No przede wszystkim instruktaż dla wyborcy musi być bardzo konkretny i czytelny. Ja powiedziałbym, że na wzór amerykański taka instrukcja ze sprzętu technicznego, którą potrafi obsłużyć nawet średnio inteligentne zwierzątko, nikogo nie obrażając, ale wtedy mamy rzeczywiście przekaz bardzo jasny, że łatwy dostęp do tej informacji, którą chcemy z tej karty wyczytać. Czyli jeżeli mamy jakąś swoją partię, czy też człowieka, w prosty, czytelny sposób go odnajdę na podstawie instruktażu, bądź od razu na karcie do głosowania, bądź w preludium wyborów, czyli jakaś kampania profrekwencyjna i instruktażowa. A co powiedziałby pan tym, którzy chcą protestować 13 grudnia, albo tym, którzy nie wierzą, że te wybory były uczciwie przeprowadzone? A to jest 1/3 pytanych, a wśród wyborców Platformy co 10. Nie wiem, bo mnie się troszeczkę burzy krew, jeżeli ktoś mówi, że te wybory są fałszowane i to fałszowane z premedytacją, bo ja już funkcjonuję w życiu publicznym ileś tam lat, nawet byłem kiedyś też członkiem komisji wyborczej i wiem, że w tej wolnej Polsce, no przynajmniej w tych wypadkach, które znam, nigdy w życiu nawet nikomu do głowy nie przyszło, żeby jakiekolwiek wybory fałszować. Jeżeli rodzi się to taki pomysł, to naprawdę w głowach tych ludzi, którzy prawdopodobnie chcieliby postępować tak, mając dostęp i władzę do takich elementów tego procesu wyborczego. Od wczoraj rozgrywamy w Trójce partię szachów. Audycja popołudniowa kontra audycja poranna. Popołudniowa rozpoczęła białymi E2 na E4. Podpowiedź od ministra sportu dla drużyny porannej. Co zrobić teraz? E2 na E4? Tak. To ruch jakimś pionem prawdopodobnie. Nie, na dwa pola? To nie. A otwarcie pionem, tak? No to jakiś gambit byśmy zastosowali prawdopodobnie. To co robimy? Musiałbym otworzyć sobie szachownicę w głowie. No to szybciutko. A, B, C, D, E, F, G. Gdzie tam jest ta królowa? Na H. Pan tu jest ekspertem. Od szachów. No, nie? A, B, C, D, E. W pana rękach losy całej rozgrywki. Nie wiem. H2? Da się tak ruszyć? Na? Znaczy, to jest H5, tak? Dobrze mówię? To może zastanowimy się już poza anteną. Nie, dobrze, H1, tak? Na H2. Minister sportu Andrzej Biernat, Platforma Obywatelska. Na pewno tego ruchu nie widzę. Przemyślimy. Nie jestem szachowcem. Dziękuję, nie jestem bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonu. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lup.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. I niskie ceny od Lidla. A dziś mięso mielone z łopatki wieprzowej tylko za 4,99 za 500 gramów. 4,99 sprzedane. A wyjątkowe kabanosy w stylu hiszpańskim w różnych smakach, na przykład z orzechami włoskimi, tylko 9,99 za 240 gramów. Smacznego. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki 4,99. A kabanosy w stylu hiszpańskim 9,99. 100 gramów kabanosów wyprodukowano z minimum 164 gramów mięsa wieprzowego. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine. Dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Jest dokładnie 8.30. Tomasz Ławnicki. PO na razie nie rozważa wyrzucenia Sławomira Nowaka z klubu Platformy, deklarował w Trójce, pełniący obowiązki sekretarza generalnego w partii Andrzej Biernat. Pojutrze ma zapaść wyrok w sprawie oświadczeń majątkowych byłego ministra transportu. Jeżeli zapadnie wyrok skazujący, rzeczywiście jest takim kryminalistą, jak niektórzy chcieliby go widzieć, no to będziemy myśleli, co dalej zrobić. Poseł Biernat podkreślał jednak, że będzie to wyrok nieprawomocny. Przed sądem w Gliwicach czas na mowy końcowe obrońców i ostatnie słowo oskarżonych. Coraz bliżej wyroku w procesie dotyczącym katastrofy w rudzkiej kopalni Halęba. 8 lat temu zginęło tam 23 górników. Oskarżonych jest 17 osób. Tydzień temu prokurator zażądał 7 lat więzienia dla byłego dyrektora kopalni i 8 dla byłego szefa działu wentylacji w Halębie. Rzecznik Praw Obywatelskich obiecuje, że przyjrzy się sprawie zatrzymania dziennikarzy podczas protestów w Państwowej Komisji Wyborczej. Rzecznik zwróci się do komendanta stołecznego policji o udzielenie stosownych wyjaśnień w tej sprawie, a także będzie monitorował postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia i będzie sukcesywnie prosił o informacje o stanie tego postępowania. Zapowiadał Dariusz Zbroja z Zespołu Prawa Karnego RPO. Policja zatrzymała 12 osób, w tym 2 dziennikarzy. Ich proces jutro. Były premier Portugalii tymczasowo aresztowany. Informację potwierdził adwokat polityka João Araújo. W moim przekonaniu jest to decyzja głęboko niesprawiedliwa i oczywiście jeśli mój klient nie poleci inaczej, będziemy się od niej odwoływać. Śledczy zarzucają byłemu premierowi, że był zamieszany w korupcję, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów i oszustwa podatkowe. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Barack Obama uhonorował 18 osób prezydenckim medalem wolności. To najwyższe cywilne odznaczenie w USA. Otrzymali je m.in. Stevie Wonder i Meryl Streep. Obama wyznał, że pierwsza płyta, jaką kupił w życiu, to był właśnie album niewidomego piosenkarza. O aktorce natomiast powiedział tak. Mówię to publicznie. Kocham Meryl Streep. Jej mąż o tym wie, moja żona o tym wie i żadne z nich nie może na to nic poradzić. Pochmurny dzień przed nami będzie. Padał deszcz na wschodzie, a także w rejonach górskich. Śnieg i deszcz ze śniegiem, rano marznący, powodujący gołoleć. W dzień najwięcej rozpogodzeń na zachodzie. 0 stopni w Suwałkach, 2 w Lublinie i Przemyślu, 4 w Warszawie, Piotrkowie, Grudziądzu i Krakowie, do 7 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

spodziewam się dużych, bardzo wielu uwag. Europarlament dobrze się tą sprawą nie zajął, no bo to jest sprawa czysto polska, nie ma powodu wyciągać tego na forum Europarlamentu. Rozumiem, że europosłowie, większości nowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli się wykazać przed szefem i dlatego taką nadgorliwością się wykazali. Nie zmienia to faktu, że mam nadzieję, że sprawa się nie będzie sprowadzała tylko do tego, jaki w ten sposób zachowuje się PiS, tylko mam nadzieję, że skupimy się na tym, że PKW działa beznadziejnie i wymaga gruntownych zmian i mam nadzieję, że skupimy się na tym, żeby wyjaśnić, skąd nagle ni stąd, ni zowąd wzięło się tak wiele głosów nieważnych w tych wyborach. No tak, ale przed nami jeszcze druga tura. I to jest wciąż obsługiwana przez ten sam skład. Niestety Polska podpisując, znaczy moim zdaniem nawet nie niestety, podpisując kilka międzynarodowych dokumentów, które dają zwierzchnictwo pewnym uniwersalnym zasadom przyjętym bądź to przez Organizację Narodów Zjednoczonych, bądź przez Unię Europejską, bądź przez większość państw europejskich, oddała pewnego rodzaju ocenianie pewnego rodzaju sytuacji fundamentalnych praw, tego czy są przestrzegane czy nie, instytucjom ponadnarodowym. I zwracam uwagę, że w ten sposób funkcjonuje Trybunał w Strasburgu, który również, można by powiedzieć, że złe lub dobre orzeczenia polskich sądów, łącznie w całej ścieżce instancyjnej, wieloinstancyjnej, są krajowym rozstrzygnięciem i że to jest nasza polska sprawa, a jednak Trybunał w Strasburgu no, czasami uchyla te orzeczenia i decyduje, że państwo polskie musi zapłacić komuś jakąś dużą kwotę pieniędzy, który, za to, że go skrzywdziło. I troszeczkę podobnie jest z systemem demokratycznym i przedstawicielskim, który również, podobnie jak Sprawiedliwy Przewód Sądowy, gwarantuje Europejska Karta Praw Człowieka i Obywatela. I w tym sensie, jeżeli ktoś stwierdza, że no, szczególnie duża partia polityczna opozycyjna, że demokracja zaczyna zawodzić, że procedury przedstawicielskie nie funkcjonują, że skala nieprawidłowości, domniemanych fałszerstw w wyborach jest bardzo duża i nie ma możliwości, albo jest bardzo mała możliwość sprawienia, żeby zrobienia czegoś na gruncie krajowym, to informowanie o czymś takim instytucji międzynarodowych, których jesteśmy składnikiem i członkiem, takich jak Parlament Europejski, nie wydaje mi się niczym zdrożnym. Tak czy inaczej, w świat poszedł przekaz, że coś tam w Polsce... No ale na Boga, jeżeli coś się złego dzieje, to ten przekaz idzie. Moim zdaniem ja wolę, żeby w Polsce się dobrze działo, to wówczas niech nie idą przekazy, że się dobrze dzieje, ale jeżeli się źle dzieje, to róbmy tak, żeby się dobrze działo, a nie zamiatajmy sprawę pod dywan i świećmy oczami, że jest wspaniale. Nie chcę absolutnie sprawę zamiatać pod dywan, powinna być absolutnie wyjaśniona, bo to jest sprawa kluczowa i moim zdaniem też dowodząca, że ta polska demokracja ma, przypominająca bardzo brutalnie, że polska demokracja ma zaledwie 25 lat, a 25 lat Unia Europejska ma lat 60, a do tej pory jest bardzo często rozchwiana i niestabilna i ma ze sobą dużo problemów, także 25 lat to jest naprawdę nic i musimy o tę demokrację bardzo dbać i dlatego tym bardziej te wybory wymagają bardzo precyzyjnego wyjaśnienia, ale rozróżnijmy faktu, nie mieszajmy instytucji międzynarodowych jak Parlament Europejski, Rada Europy i OBWE. Parlament Europejski jest obserwatorem w wyborach tylko w krajach trzecich, czyli nie należących do Unii Europejskiej. Możemy w Parlamencie Europejskim ewentualnie dyskutować o tym, czy w Polsce demokracja jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Podobne dyskusje były w przypadku Węgier, gdy tam bardzo chodziły ustawy zagrażające wolności mediów, ale czym innym jest dyskusja, a czym innym uruchamianie procedury prawnej, jeżeli przechodzimy do Trybunału w Strasburgu, przypomnę, że Trybunał w Strasburgu podlega pod Radę Europy, a nie Parlament Europejski, to dopiero wtedy, gdy wyczerpuje się polska ścieżka legislacyjna. Póki co polska ścieżka nie została wyczerpana, są sądy okręgowe, które muszą rozpatrzyć sprawę. Jeżeli uznamy, że wyroki sądów okręgowych są nieadekwatne do rzeczywistości, wtedy rzeczywiście można się odwoływać do Trybunału w Strasburgu. Na dużą skalę nieprawidłowości w wyborach samorządowych zwracano już wielokrotnie uwagę. Wówczas dochodzi do bardzo dużych ilości oddawania no, tych nieważnych głosów właśnie. Często przez, bądź to przez oddanie czy to pustej karty, czy to przez dodatkowy krzyżyk tak zwany, który budzi najwięcej wątpliwości. Te obszary, gdzie te obszary obszary, gdzie tych głosów dużo się oddaje, często pokrywają się z popularnością jednej z partii politycznych. Do tego jakiś czas temu wprowadzono zmianę w przypadku wyborów do sejmików, gdzie na dobrą sprawę zwiększono możliwość oddawania takich nieprawdziwych głosów. Przypominam, że w sejmikach są dzielone największe fundusze europejskie. Mówi się o tym od dość dawna, od kilku wyborów samorządowych przynajmniej. Każdy, kto krytykował ten tryb wyborczy do wyborów samorządowych i sposób ich przeprowadzania, był przedstawiany w Polsce jako oszołom, wariat i paranoik, który straszy fałszowanymi wyborami. A czy dobrym pomysłem jest... Jeżeli panie redaktorze, mogę jedno jeszcze słowo. I co więcej, dzisiaj, jeżeli się tylko właściwie na dobrą sprawę skalę nieprawidłowości wszyscy widzą, ale mimo tego, jeżeli się już mówi, jeżeli się przynajmniej głośno spekuluje, że te wybory w dużym stopniu mogły, że liczba fałszerstw mogła być bardzo duża. To nie chodzi o spekulację, że zostało dokonane centralne fałszerstwo w wyniku działania jakiegoś centralnego manipulatora. To chodzi o to, o stwierdzenie, które nazywa się samo, że liczba fałszerstw jest duża, to taka osoba jest przedstawiana jako oszołom, albo przynajmniej ktoś niebezpieczny i w imię ładu i porządku społecznego, to jest retoryka rodem ze stanu wojennego, a także w imię dbania o wizerunek Polski za granicą, mamy być cicho i mamy o tej sprawie nie mówić. A czy pomysł na to, żeby członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, ten skład naczelny, był właściwie z partyjnego nominowania, to dobry pomysł? Teraz mamy trochę śmieszną sytuację i nie wiem, jak z tego wybrnąć, bo ewidentnie zawiedli prawnicy, bo Państwową Komisję Wyborczą tworzą tylko i wyłącznie prawnicy i oni wszyscy co do jednego podali się do dymisji. Bardzo słusznie, bo żaden z nich nie zapracował na ocenę choćby dostateczną swojej pracy, ale po raz kolejny, ponieważ oni zawiedli i potrzebne będą cały mechanizm wyborczy, bo te ewentualne fałszerstwa, jeżeli do nich dochodziło, to również nadzór nad tą procedurą uniemożliwiającą to sprawowało PKW, czyli tu jej zawiedli, ale instancją odwoławczą od pracy prawników są znowu prawnicy, bo sądy okręgowe. Także tu rzeczywiście ci prawnicy całkowicie zdominowali system wyborczy w Polsce. Trzecia władza, słusznie, ale wydaje mi się, że tej trzeciej władzy ktoś powinien też patrzeć na ręce. Nie wydaje mi się, żeby klucz polityczny był akurat tutaj właściwy, no bo to jest trochę jak wpuszczać lisa do kurnika. Tutaj będą bardzo duża presja, żeby te wybory układać w sposób pasujący dla partii, która dominuje w takim ciele jak PKW, ale mamy też inne światy naukowe, może rzeczywiście socjologowie, którzy przyglądają się zachowaniu społeczeństwa, powinni być w jakiś sposób reprezentowani w PKW. Generalnie rzeczywiście zaprosił więcej naukowców. Nie tylko sondaże, ale przypomnijmy, że nie tylko socjologowie to nie tylko sondaże, ale socjologowie to jest próba złapania tego, jak myślą Polacy. Tutaj będzie nie tylko przyglądanie się ślepej literze prawa, ale również jakimś zdroworozsądkowym zachowaniom ludzkim. No, ja bym chciał, żeby w przypadku wyborów przyglądano się ślepemu wyborowi, a nawet mam nadzieję, że nie ślepemu, chociaż mam nadzieję, chociaż coraz więcej wątpliwości społeczeństwa polskiego. I mi się wydaje, że jedynym wyborem jest bardzo dobry system głosowania elektronicznego jednak, ponieważ te głosowania ręczne, bo my mówimy cały czas o tych prawnikach z PKW i tak dalej, ale naprawdę, jeżeli się rozmawia z ludźmi, porozmawiajcie, panowie redaktorzy, porozmawiajcie państwo z ludźmi, którzy siedzą w komisjach, którzy siedzą z ludźmi, którzy nie są 20-latkami tam wysłanymi i jak dostaną kawę od pani Basi, która siedzi 30 lat w komisji, to wszystko, to nic nie zauważą. Natomiast z ludźmi, którzy siedzą od lat w komisjach, jak to wygląda? Po prostu w polskich komisjach i tutaj to nie jest domena jednej z partii. To jest domena komitetów lokalnych, to bardzo często się dzieje. Po prostu w Polsce ciężko kogoś złapać za rękę, ale te przekręty przy wyborach w poszczególnych komisjach są bardzo, bardzo częste i rozmaite złe rzeczy, które się dzieją. Ja uważam, że potrzeba byłaby jakaś gigantyczna reforma mentalna społeczeństwa, do której nie jesteśmy, a przynajmniej elit społecznej, do której nie jesteśmy gotowi, a poza tym jest zbyt długo trwała. W związku z czym tak naprawdę trzeba by było ustanowić jakiś bardzo precyzyjny system komputerowy. Niech on nawet będzie bardzo drogi. Rzeczywiście w tym przypadku nie możemy sobie odpuścić, tanie państwo. Natomiast oczywiście na pytanie, tu znowu się pojawia problem. Pamiętamy zamówienia sprzętu teleinformatycznego do MSW, do MSZ. To ma aferę z tym. Przepraszam, muszę dwa słowa, ponieważ tutaj z tą mentalnością Polaków też nie rozpędza, bo zaraz dojdziemy do wniosku, że Polacy nie dorośli do wyborów. Mówiłem o mentalności elit lokalnych i w ogóle elit polskich. No tak, ale panowie, chciałem zapytać, bo sprawa wyborów pokazała, jak krucha jest polityka miłości w polityce i jak w zasadzie za fasadą kryje się coś, co jest chyba naturalne jednak, czyli polityczna walka. Koniec miłości właściwie obu ugrupowań. Mówię teraz o PO i PiS. PiS wycofało zaproszenie dla Ewy Kopacz Acz w wywiadzie dla Wprost prezesa pada stwierdzenie Urban w spódnicy. Czyli co, powrót do... Znaczy, no tutaj pan przedstawia tylko jedną stronę narracji, jest też druga strona narracji w słynnym wystąpieniu niedzielnym Ewy Kopacz, odczytanym przez Andrzeja Halickiego, bo pani premier Eza nie mogła i sama mówić nie mogła. Nie pozostaje, nie nadstawia drugiego policzka, jak sugerowała, że będzie robić wcześniej, tylko absolutnie odpiera ataki i też zarzuca wprost po nazwisku Jarosławowi Kaczyńskiemu, że podpala Polskę. Także rzeczywiście mamy klasyczny powrót do, znaczy mamy powrót do klasycznej polaryzacji na polskiej scenie politycznej między Platformą Obywatelską i PiS. Tyle, że mam wrażenie, że tutaj na tym jednak przegrywa Ewa Kopacz, bo Jarosław Kaczyński, jaki jest, każdy widzi, on się nie zmienia, zawsze był taki sam i te 30% w sondażach i wyborach regularnie zdobywa. Natomiast Ewa Kopacz chciała być nową jakością, panią premier, która się wybija ponad ten taki miałki spór Platforma PiS, a jednak widać, że jej się nie udało, musiała ledwo weszła do wody, już musiała zmieniać konie. I powiem tak, rolą opozycji nie jest wykonywanie przyjaznych gestów, tylko ostra krytyka i patrzenie na ręce formacji rządzącej. Natomiast w ogóle, jeżeli mówimy o sporze PiS-PO, to są dwie wiodące partie w Polsce i dwie jedyne partie, które toczą istotną walkę o władzę w Polsce, no to jest mniej więcej jakby domagać się od wychodzących na ring Szpilki i Adamka, żeby w pewnym momencie przerwali walkę i wykonywali gesty przyjaźni, a może nawet jeden drugiemu nadstawił policzek. Takie nastawienie policzek skończy się nokautem. W związku z czym, jeżeli ktoś nadstawia policzek, to tylko udaje i tylko to jest zwód, a nie rzeczywisty element walki. Czas nas goni. Właściwie chciałem tylko zapytać, czy 20 tysięcy grzywny dla Sławomira Nowaka to jest właściwa kara prokurator telerządu za sprawę zegarkową? Mi się wydaje, że jednym zdaniem. Prace społeczne byłyby dużo lepiej, zamiatanie ulic. No powiem tak, no, grzywne, 20 tysięcy grzywny polscy przedsiębiorcy, drobni przedsiębiorcy potrafią zapłacić za to, że nie, gdzieś tam pogubili faktury za naprawy. No, znam takie historie, gdzie wielotysięczne kary były dlatego nakładane, że ktoś pogubił faktury za kilka par skarpetek. Wiktor Świetlik w sieci, Agaton Koziński, dziękuję Polska bardzo. The Times. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanka. To jest moment, w którym dokonamy decyzji. Tak. Tak? No tak, tak. No, jeśli chodzi o pojedynek szachowy, poranek kontra popołudnie. Są jakieś popołudnie. Pionki jesteśmy. Pan Michał podpowiedział i zgadzamy się z taką decyzją. Panie Michale, wykonujemy ruch. Wczoraj E2 na E4 to audycja popołudniowa białymi. My czarnymi ruszamy z E7 na E5. I co nam zrobicie? I teraz się zacznie. Teraz się zacznie. O, walka będzie. Oj. Well, to się jakoś dziwnie skończyło tym razem. Ale to pan Marilyn Manson, może to on tak zdecydował. Przypomnę tylko, o co chodzi. Pojedynek szachowy, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, zaprzyjaźniona do wczoraj. Wczoraj wyzwała nas na pojedynek szachowy, no i gramy. Gramy wspólnie z państwem. Państwo proponują, jakie posunięcia wykonać i w popołudniu, i w poranku. Chociaż pani Marta ma problem, komu kibicować? Słucham i porannej, i popołudniowej. To jest czas decyzji, pani Marta. Ranek@polskieradio.pl. Można kibicować jednej, drugiej drużynie. Proszę śledzić, dopytują państwo, czy będzie można to zobaczyć. Postaramy się, żeby na stronie facebookowej, na naszym profilu było można zobaczyć, jakie posunięcia już wykonaliśmy. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 7:09 Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Może pora jest na to zbyt wczesna, ale będę tryskał energią, zarażał pozytywnym myśleniem, a nawet afirmował życie. I to wszystko z zapałem neofity, który właśnie wydobył się z mroków stagnacji, kolek i meteopatii, wstąpiwszy do kościoła niepoprawnych i wiecznie młodych optymistów. Tę zaskakującą woltę zawdzięczam krótkiemu, acz intensywnemu pobytowi na leczeniu sanatoryjnym, z którego oprócz zrewitalizowanej świadomości przywiozłem w ramach kontyngentu upominkowego muszle karaibskiego małża z nadrukowanymi pozdrowieniami z Dąbek, suchą zaprawę nalewki bursztynowej bez akcyzy oraz opakowanie szlamu leczniczego w dobrej cenie. No i magnes na lodówkę z funkcją otwieracza do konserw, zaklętego w kształt uśmiechniętej flądry. Posiłki podstawiane o stałych porach pod nos potrafią tak rozwydrzyć, że po powrocie, dopiero w 40 minucie siedzenia przy kuchennym blacie, ssanie żołądka otrzeźwia do inicjatywy własnej. Dzięki menu u wejścia na jadalnię już o 9:15 rano wiedziałem, co spożyję na kolację o 18:00. W domu jeszcze o 12:00 nie mam pojęcia, co zjem na obiad, a nawet gdzie dojdzie do tej zasadniczej konsumpcji. Pierwsze dni były trudne. Organizm przyzwyczajony do zamykania baru o 22:00 ostatni posiłek w kurorcie traktował jako podwieczorek. Nie sposób było to nadrobić WZ-kami w świetlicy podczas wieczorków tanecznych o 20:00. Tempo narzucone przez KO-wca było takie, że gdyby nie poranne zabiegi na zajutrz, pewnie 3/4 uczestników nie udałoby się przywrócić do formy. Przed ciszą nocną o 22:00 musiały się zmieścić konkursy, Gangnam Style, chałupy Welcome To, tańczymy Labada, Bałkanica oraz pociąg pędzący przez Europę z przystankami na Kalinkę, Zorbę i Kankana. Zwinność kuracjuszy na turnusie rehabilitacji narządów ruchu mogła albo świadczyć o skuteczności ośrodka, albo budzić podejrzenia o wyłudzaniu od NFZ-u skierowań. Jako nowicjusza zachwycało mnie wszystko, choć wyjadacze dostrzegali minusy. Pani Bożena z Kielc, z którą spotykałem się na wirówce solankowej, twierdziła, że za często są drobiowe parówki, ale za to blisko do morza, nie to co w Ciechocinku. A parówki rzeczywiście raz były. Na kuracjuszu ze Szczecina Bałtyk nie robił takiego wrażenia, ale bardzo chwalił kąpiele perełkowe, że lepsze niż w Iwoniczu. Gdy rehabilitantka się oddaliła, wyszeptał, że nie ma dużego doświadczenia sanatoryjnego, bo to dopiero 4. raz, ale ci obyci mówią, że baza zabiegowa jest tu średnia. Nie tylko nie potrafiłem, ale i nie zdążyłem się do tego odnieść, bo musiałem pędzić na okład z Borowiny. Zamierzam jednak jak najszybciej mieć porównanie. Już nie mogę się doczekać następnego razu, choć przy zdawaniu kluczy serce się kraje na widok tych rozstań. Zalecam więc wyjeżdżanie dzień wcześniej po zostawieniu karty zabiegowej na poduszce. Łukasz Błąd, dziękujemy bardzo serdecznie. O, państwo w listach jeszcze podpowiadają, że dziś w niektórych szkołach, w części szkół, zdarzają się próbne matury. Skoro próbne matury, to także próbna emisja piosenki. Całość na maturę. My mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski po 9:00, Michał Nogaś i jeszcze ktoś. Chociaż już dawno skończone żniwa, choć odleciały żurawie, czarna Helena nadal przebywa na Myśliwieckiej w Warszawie. Hoduje sobie kwiatki w pokoju, interesuje się dżinsem i nagle bach na liście przebojów